بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن والاه. جزاكم الله خير بيته العباس والجهاد هي ليتوا نا زيد شي سيسين اي علم ان منفعه يتكايكو ni sababu ya kupata radhi zake. Kuna nukta za kuzungumza Masjidi Hawa, unaitwaje msikiti huu? Jina lake? Masjidi al-Ikhlas. Masjidi al-Ikhlas upo jirani na Masjidi Bakri. Ndio? Eh, mnaweza kuogopa nini? Mimi nazungumza hapa. Masjidi al-Ikhlas huo Ikhlas upo jirani na Masjidi Bakri. Kwa hiyo wale ni jirani zenu. Si ndio? Ukitizama maudhui yetu yote ya leo iliyozungumzwa ni radi baadhi ya maneno yaliyotoka katika msikiti ya kijinga ambayo hayana sura ya kiilmu. Na al-akhi hapa mashallah katoa tahadi, yoyote ambaye atakayekuwa ana uwezo wa kuyajibu haya basi ayajibu. Kwa hiyo bwana mfikishe salamu, kama mtazichukua hizi audio mtazipeleka au kitabu mfikishe salamu kwamba watu wanakuwa fursa pale kama mwezi au wiki wajibu hichi ambacho kitazungumzwa leo. Sianza akasema tu mfuasi wa Kasim Mafuta jibu sasa hivi. Sasa baada ya muda mrefu watu wa kuzungumza hawa wapo ambao wamejipanga. Kwa hiyo mtu ambaye anataka kuzungumza masala ya ilmu azungumze katika sura ya ilmu. Sawa? Hapo na watu ndakutana nao humu katika misiba. Bwana umesikia radi yako? Ipi? Wewe unasikiliza ile mtu wa bid'a? Eh, au unakurika na nini? Kwa hiyo salamu zifikishwe kwamba kuna darasa imetolewa hapa kuradi kitabu kizima. Sasa yeye kama keshajiweka vizuri basi ayajibu haya katika sura ya kiilmu. Avae kilemba avue pale pale katika sura ya kiilmu. Jambo la mwanzo. Hii jambo la pili ndugu zangu. Nasaha. Wewe ambaye umekubali da'wa salafia na hivi hasatan kwa msikiti huu na wengine wote, watu waliopinda hakuna fursa kushuhubiana nao iwe kwa siri au kwa dhahir. Katika mashaka ambayo tuko nayo msikiti kama hii jirani, unakuta mtu anaenda pale anasalimiana na mtu anacheka naye, yule hizbi, yule mtu anayefaani da'wa salafia au unahurika na baba yake kwamba na jina la baba yake zuri. Kwa hiyo wewe la kuhuru unaona kwamba ah bwana hapa kwa sababu haya matatizo unakuta wale masalafu wasosoma wale kama ile za shamsu basi ana al-haramain zake 10 mambo yanaenda. Ukotazama baadhi ya wafuasi ndio hao ulikuwa tunahimiza kaini darasani msome muijue na da'wa yenu dini yenu, lakini mtu yupo tu kwenda na al-haramain zake 4 ana kama maskani akija akili bwana ongea kweli kamtaja Ibn Uthaymeen. Kwa hiyo imekuwa hoja gani wewe ushakuwa salafi? Achana kusuhubiana na watu wa bid'a, na hawa ni katika watu wa bid'a. Watu wa bid'a si maulidi tu wala sio hitma tu wala maandamano, paka wale ambao wenye kuwatia nguvu mahizbi, kwa sababu hao watu ambao wanawatia nguvu matablighi ikhwani. Bali tuna unasihi huu msikiti uwe makini kwa hizi hutuba za mwisho tunazosikia za kikhawariji. Msikiti kija kufungwa sije mkalalamika watu na utani watawala katika mimba kwamba watu sio walipinduliwa wakapigwa damu hazijasahaulika, alafu mtu akija kukaa dakika mbili mimi nilikuwa naelezea tu habari ya kishki na nani sijui wewe unataja watawala katika mimba katika hutuba ya Ijumaa katika sura ya kuamsha hisia, afu huyo anatuambia sio alikuwa amewaradi uamsho. Wallahi ataje sauti moja tu aliwazungumza uamsho wako ndani kipindi hicho kama ni kweli. Kwa sababu haya tunazungumza katika hii nchi yetu hii kuna maradhi ya usiasa. Yaani wewe nenda lakini ukizungumza baadhi ya mambo watu watakusapoti. Ukizungumza mambo ya siasa hivi ukionekana wewe mpinzani kuna watu wanakusapoti. Sasa da'wa salafia haina bari ya siasa. Sisi tumewapinga uamsho kabla hajaingizwa, baada ya kuingizwa, Allah wahifadhi baada ya kutoka. Lakini kuna watu wanababaisha katika hili. Mara unakuta mtu kujipendekeza, anazungumza nao mara kuna mambo mengine. Sasa tunaoambia ndugu zetu nyinyi ambao msiyekubali da'wa hasatan katika msikiti huu, acheni kusukubiana na watu wa bid'a, watakuwekeni pabaya. Kwa sababu watu wa bid'a hawana mipaka. Nanielewa sijui? Eh? Mtu wa bid'a hana mipaka. Leo uko naye atazungumza hili. Kesho atazungumza lile. Kesho kuta kishakutangulia katika hili. Watu ni makini sana. Na hii kwa sababu kuna baadhi ya mambo yanashindwa kueleweka. Sheikh Nasr bin Bashir, Allah amhifadhi, amrehemu kwa aliko na msamehe madhambi yake. Na mnyanyue katika daraja za khair. Alikusudia khair kubwa sana na alifanya jitihada kubwa sana. Jambo ambalo pengine kwa zama zetu hizi ni nadra kukuta mtu ambaye anafanya jitihada kama ile. Allah mlipe khair. Lakini hii da'wa ambayo tuko nayo leo kiuwazi sio da'wa ambayo ilikuwa kilingania. Ile jambo liko wazi kabisa. Na hii sio fa'i. Jitihada kaifanya. Kwa hiyo tukisema Sheikh Abdallah Al-Farsi afanye jitihada, lakini utakutambia kwamba ile tafsiri ni tafsiri ya salaf. Kafanya jitihada yake kafikia pale. Na Allah atamlipa khair na atamsamia alipokosea. Sasa kuna mtu mwenye anambia mimi Allah ajalie kama baba yangu mimi na vizazi vyangu. Tuwe katika mwenendo ule ule. Mwenendo upi? Wa baba yako. Hata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Kwa hiyo da'wa kufahamika katika sura hii sio da'wa ya zama zile ya kiansari, ambayo pengine kuna baadhi ya mambo mingi watu wamefungukiwa na wafaa wepesi leo kuelea katika baadhi ya mambo. Lakini kuna tofauti baina vitu hivi. Ili jambo liko wazi kwa kila mwenye kukaa. Na ndio maana utakuta baadhi ya viongozi wa hiyo misikiti ya Ansari Sunna, wengine ni makafu, wengine ni ACT sijui, wengine vyama hivyo, wengine sitaki. Wengine sijui watu wa mipira, sababu ilikuwa kuna tamayuz. Kuna watu wengine ni matablighi walikuwa huko katika zama hizo. Kuna tamayuz kipindi hicho. Kwa hiyo tunawanasihi watu wawe mbali na watu wa bid'a. Kuna baadhi ya watu wanatia huruma wallahi. Namkuta hapa mkali, maneno mengi, lakini pembeni akiitwa wanakaa, anatoa siri, anazungumza. Itafika wakati, itafika wakati watu watatajana na kupeana makavu vya usoni, kwa sababu mnatuumiza, mnatusumbua. Mnanielewa sio mnielewi? Kwa hiyo yani sitaki kuchukua muda mrefu katika hii daura ya leo. Mashaallah, daura iko vizuri, Allah hifadhi. Na kama kuna mambo ambayo mtukayaona, al-akhi yupo amfacha mueleze, lakini maneno ya mwisho kafungia hapa. Yoyote ambaye atakayekuwa na maelezo hiyo haya ambayo yamezungumzwa, mlango upo. Kwa hiyo yaseme kwamba mimi napiga simu na kuja hapo, au andike au ajibu, lakini itakuwa sasa hivi kwenda kurudi, kwenda kurudi, yani hapo. Na nyinyi mshambo wa tayari mmekubali da'a, waacheni watu wenye sifa hizi, sahibu shuhra, watu wenye kutaka umaarufu wanakuja na mambo ambayo ulimwengu hauyajui. Wa inni wa in kuntu al-akhira zamanuhu la'atin bima lam tastati'hu al-awail. Huyu ndo maneno yake. Hata kama nimezaliwa mwishoni, mtoto wa 95, basi mimi nitakuja na mambo ambayo huko nyuma hawakuyawisi. Nimalizie na athari moja au kisa kimoja amekitaja al-Imam Ibn Kathir katika al-Bidayah wa an-Nihaya. Cha mwanachuoni mmoja Qadhi al-Basra alikuwa anaitwa Ubaydillah al-Hasan al-Ambari rahimahullah ta'ala. Siku moja hapo katika mazishi, katika mazishi na wenzake, aliulizwa swali. Alipoulizwa ile swali, fahali akakosea, akachanganya mambo, kisha kuna mtu akamrekebisha, lakini akawa ni mtu wa kawaida. Akasema ana raji au ana arji wa ana sahi la an akuna dhanaban fil haqqi ahabbu ilayya min an akuna ra'san fil batil. Akasema maneno haya, la an akuna dhanaban fil batil, mimi kuwa ni mfuasi katika haqqi, la an akuna dhanaban fil haqqi, kuwa ni mfuasi katika haki, yani haki imezungumzwa mimi nikawa si msemaji, si mzungumzaji, lakini watu wameisema nikaielewa, nikawa niko nyuma. Ahabbu ilayya, ni jambo lenye kupendeza zaidi kwangu mimi, min an akuna ra'san fil batil, kuliko mimi kuwa kiongozi katika mambo ya batil. Kama mtu yuko mbele katika kuzungumza, yeye ni mbabaishaji na ni muovu katika hili. Kwa hiyo tujitahidi kulazimiana na kusoma na kuwa na adabu. Kadhalika tunaona sura nyingi za vijana hapa, vijana ambao hawajafika miaka 25, hamjakiuka, mna fursa. Vyo vya Madina vile ni kwa ajili yetu ahli sunna na Uislamu kwa ujumla, ombeni fursa. Tuna uwezo wa kutoka atoke, watu wasome na wajitahidi katika kufanya haya kwa kutafuta radhi za Allah. Kwa hiyo daura itakuwa imeishia hapa leo, na tumeambiwa kesho kuna mhadhara Abu Hamad alitangaza baada ya sala msikiti ule. daraja bovu na kwa sifazi sifazi msikitio majina yake. Kadhalika durusi zile baada al-asr, kesho tafuta baada al-asr, lakini pia daurati zimekuwa nyingi kipindi hichi, na baadhi ya wanafunzi wamekuwa walalamika masomo yanakatika, kwa tutasita kidogo, lakini kuna baadhi ya msikiti tutatangaza pengine kama dakika mbili baada ya kukaa inshallah kuendelea na tafsiri. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi.